ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के प्रथम अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अधिकरण में अलग अलग उपनिषदों में कही गई एक जैसी उपासनाएं भिन्न भिन्न मानी जाए या एक ही मानी जाए, इस प्रकार का जो संशय होता है उसके निवर्तक यथार्थ निर्णय अनुकूल विचार किया जा रहा है। पूर्व पक्षी का तो कथन था कि अलग अलग शाखा की उपनिषदों के द्वारा बताई गई एक जैसी उपासनाओं को भी अलग अलग ही माना जाए, उनके नाम भिन्न होने से, रूप में भी भिन्नता होने से और शिरोव्रतादि रूप धर्म विशेष भी अलग अलग होने से उपनिषदों ने बताई हुई उपासनाएं अलग अलग हैं। इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर सिद्धांत बताने के लिए इस अधिकरण का प्रथम सूत्र है। सर्व वेदांत प्रत्ययम् चोदनाद्य अविशेषात्, इस सूत्र से भगवान वेद व्यास जी ने सिद्धांत बताया कि अलग अलग शाखा की उपनिषदों के द्वारा बताई गई पंचाग्नि उपासना, प्राण उपासना, शांडिल्य उपासना आदि एक मानी जाए। सर्व वेदांत प्रत्ययम् शब्द का अर्थ है समस्त उपनिषदों के द्वारा विहित पंचाग्नि उपासना, प्राण उपासनाएं अलग अलग नहीं अपितु एक है। क्यों? तो चोदनाद्य अविशेषात से बताया गया कि फलबोधक वाक्य एक जैसा होने से और रूप भी उपासनाओं का एक ही होने से और विधायक शब्द भी एक होने से अलग अलग शाखा की उपनिषदों में एवं समाख्या भी उपासनाओं की एक होने से, ये चार हेतु बताए। चोदनाद्य अविशेषात इसमें चोदना अविशेष का अर्थ है विधायक शब्द एक जैसा होने से, समान होने से, अविशेष शब्द का अर्थ होता है समान, और आदि शब्द से ग्राह्य पूर्व मीमांसा के शाखांतर अधिकरण के सिद्धांत सूत्र में बताए गए अन्य तीन हेतु हैं। एकम वा संयोग रूप चोदना आख्या अविशेषात, ये जो सूत्र है पूर्व मीमांसा का सिद्धांत सूत्र, और इस सिद्धांत सूत्र के द्वारा बताए गए बाकी तीन हेतु यहाँ पर भी उपासना के एकत्व को बताने के लिए अपेक्षित है, उनको उनका ग्रहण करना है, इसके लिए आदि शब्द का प्रयोग किया है भगवान वेदव्यास जी ने। और भाष्यकार भगवान ने उन चारों हेतुओं का वेदांत में कैसे समन्वय होता है इसे सर्व वेदांत प्रत्ययम् चोदनाद्य अविशेषात इस सूत्र की भाष्य में व्याख्या करते हुए बता दिया है। प्राण उपासना को उदाहरण के रूप में लेकर के संयोग अविशेष का अर्थ है फल संयोग अविशेष, उपासक को उपासना का फल बताने वाला वाक्य छांदोग्य में तथा बृहदारण्यक में एक जैसा होने से छांदोग्यस्थ प्राण उपासना का फल उपासक को बताने वाला वाक्य है। ज्येष्ठश्च हवै श्रेष्ठश्च स्वानां भवति, और ऐसा ही वाक्य यही बृहदारण्यक में भी है कि प्राण उपासक जो ज्येष्ठत्व श्रेष्ठत्व गुणों से विशिष्ट प्राण की अंग्र उपासना करता है वह अपने जाति में ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हो जाता है। ये उपासना का फल बता एक जैसा ही है। और रूप अविशेष को बताते हुए कहा गया कि जैसा छांदोग्य में उपास्य प्राण तत्व है ज्येष्ठत्व श्रेष्ठत्वादि गुणों से विशिष्ट, वैसा ही ज्येष्ठत्व श्रेष्ठत्वादि गुणों से विशिष्ट प्राण तत्व बृहदारण्यक में भी उपास्य बताया है। इसलिए जो उपास्य का रूप होता है उसी को माना जाता है उपासना का रूप। जैसे कर्म का रूप होता है द्रव्य और देवता, ऐसे उपास्य के आकार की जो चित्त वृत्तियों का प्रवाह है अन्य वृत्तियों के द्वारा व्यवधान रहित उपास्य से अतिरिक्त अन्याकार चित्त वृत्तियों से व्यवधान रहित उपास्याकार चित्त वृत्तियों का निरंतर प्रवाह उपासना कहलाती है। तो चित्त वृत्तियों का माना जाता है वही रूप जो उनके विषय का है। यहाँ विषय है उपास्य, उपास्य है ज्येष्ठत्व श्रेष्ठत्वादि गुणों से विशिष्ट प्राण तत्व छांदोग्य में भी बृहदारण्यक में भी, इसलिए रूप अविशेष माना जाएगा। और विधायक शब्द भी छांदोग्य में यो ज्येष्ठंच श्रेष्ठंच वेद ये हैं, ऐसा ही बृहदारण्यक में भी है। इसलिए विधायक शब्द भी अविशेष है और समाख्या भी अलग अलग नहीं है। कौथुमक वाजस्नेयक इत्यादि समाख्या तो नाम तो उपासनाओं का नहीं है, ग्रंथ का है। और उन कौथुमक वाजस्नेयक इत्यादि नामक वैदिक जगत में व्यवहार के लिए जो ग्रंथ है उन ग्रंथों के द्वारा विहित जो विद्या है कौथुमक नामक ग्रंथ से विहित उपासना भी प्राण विद्या कहलाती है। और वाजस्नेयक नामक ग्रंथ के द्वारा विहित उपासना भी प्राण विद्या कहलाती है। इसलिए समाख्याने नाम तो दोनों शाखाओं के प्राण उपासना का एक ही है प्राण विद्या करके, इसलिए समाख्या अविशेष होने से भी प्राण उपासना छांदोग्य में और बृहदारण्यक में बताई गई अलग अलग नहीं अपितु एक है। तो जैसे प्राण उपासना में अलग अलग शाखा के एकत्व साधक हेतुओं का समन्वय हो गया, एक चारों हेतुओं का संयोग अविशेष रूप अविशेष चोदना अविशेष और आख्या अविशेष का, ऐसे पंचाग्नि विद्या में भी होता है, शांडिल्य विद्या दहर विद्या वैश्वानर विद्या में भी होता है। तो उपनिषद अलग अलग शाखा की अलग अलग उपनिषदों के द्वारा बताई गई जिन जिन विद्याओं में विद्या एकत्व साधक इन चार हेतुओं का ठीक ठीक समन्वय होगा तो अलग अलग शाखा की होने पर भी माना जाएगा वह विद्याएं अलग अलग नहीं एक है। इसे यथा प्राण विद्या इत्यादि से भाष्य में भाष्कर भगवान ने बता दिया और अंत में उपसंहार करते हुए कहा कि तस्मात् सर्व वेदांत प्रत्ययम् विज्ञानानाम्। तो सर्व वेदांत प्रत्ययत्व विज्ञानों में यानी उपासनाओं में सिद्ध होता है। सर्व वेदांत प्रत्ययत्व का अर्थ है एकत्व। अलग अलग शाखा की उपनिषदों के द्वारा बताई गई विद्याएं एक है, तस्मात् का अर्थ है एकत्व साधक हेतुओं का समन्वय होने से। इस प्रकार सूत्र की व्याख्या भाष्य में हो गई। बचे एवं आपके ये जो थोड़ा भाष्य के एक दो वाक्य बचे हुए हैं उससे भाष्यकार भगवान ने बताया कि जब विद्या एकत्व साधक हेतु जो शाखांतर अधिकरण में पूर्व मीमांसा में बताए गए हैं कर्म एकत्व साधक हेतु, उन हेतुओं का समन्वय यहाँ विद्याओं में हो रहा है तो वे विद्याएं एक हैं, ये निश्चित हुआ। तो पूर्व पक्ष ने इस अधिकरण में विद्या भेद सिद्ध करने के लिए जो नाम भेदादि रूप हेतु बताए थे शाखांतर अधिकरण के ही पूर्व पक्ष के सूत्र के द्वारा बताए गए नाम भेदादि हेतु, उन्हें समझना चाहिए अन्यथा सिद्ध, और उनका खंडन निराकरण पूर्व मीमांसा में ही जैमिनी जी के द्वारा किया गया है। इसे भाष्यकार भगवान ने ये तु नाम रूपादयो भेद हेत्वाभासा ते प्रथम एव कांडे न नामना शाद अचोदनाभिधानत्वात् इति आरभ्य परिरिता, इसे बता दिया है। ये जो भाष्य वाक्य हैं ये तो नाम रूपादयो इत्यादि, इसकी व्याख्या है टीका में, उसे देखना है तो टीका को देखा जाए। पूर्व पक्ष के कर्म भेद साधक हेतुओं में पहला हेतु था नाम भेद, वह यहाँ पर उपासना का भेद साधक नहीं हो पाएगा क्योंकि कर्म का भी भेद साधक वो नहीं हो सकता, इसे पूर्व मीमांसा में कहा गया है। जैसे ऐसे यहाँ पर उपासना भेदक वो नहीं होगा इसे कह रहे हैं। तो काठकम इत्यादि नामना कर्म भेदो न युक्ता, कुतः अचोदनाभिधानत्वात् काठकादि शब्दानां ग्रंथनामतया कर्मवाचित्वाभावात्। अतो भिन्न नामक शाखा ग्रंथ भेदेपि तद्विहितं कर्म एकम एव। यहाँ तक पूर्व पक्षी का जो प्रथम हेतु है नाम भेदात कर्म भेद रूप, उसका निराकरण है। तो शाखाओं का नाम है काठक वाजस्नेयक कौथुमक इत्यादि, और उन शाखाओं में दोनों कांड हैं, कर्म कांड भी हैं ज्ञान कांड भी है। काठक नामक शाखा में भी, वाजस्नेही शाखा में भी, कौथुमक शाखा में भी दोनों कांड है। तो इसलिए दोनों कांडात्मक जो शाखा है, पूरी शाखा का नाम है काठक इत्यादि ग्रंथ का। तो काठकम कौथुमकम वाजस्नेयकम इत्यादि जो नाम वाले अलग अलग नाम वाले ग्रंथ हैं, उन ग्रंथ का नाम भिन्न भिन्न होने से उन ग्रंथों के द्वारा भिन्न भिन्न नामक ग्रंथ के द्वारा बताया गया कर्म भिन्न भिन्न नहीं होगा, ये यहाँ पर कहा जा रहा है कि काठकम इत्यादि नामना कर्म भेदो न युक्त। काठकम वाजस्नेयकम कौथुमकम इत्यादि नाम भिन्न भिन्न होने से कर्म भिन्न होगा ये कहना उचित नहीं है। क्यों? तो कहते कुतः, कहते इसलिए कि अचोदनाभिधानत्वात् काठकादि शब्दानाम, काठक इत्यादि जो नाम है यह विधि वाक्यांतर्गत कर्म नाम के रूप में नहीं है। जैसे दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेत, ये विधि वाक्य है वेद में आया हुआ, और उसमें दर्श पूर्णमास ये कर्म का नाम विद्यमान है, और उस कर्म के नाम द्वारा कर्म का विधान हो रहा है, उसे कहा जाएगा विधि वाक्य के द्वारा अभिहित कर्म नाम, उसे कहेंगे अचोदना अभिधानत्वात् में अ को हटा करके बाकी जो बचेगा चोदना अभिधानत्वात्। तो दर्श पूर्णमास है, अग्निहोत्रम जुहियात इत्यादि में अग्निहोत्र हैं, तो ये जो अग्निहोत्र ज्योतिष्टोम दर्श पूर्णमास इत्यादि विधायक वाक्य में प्रयुक्त कर्म नाम है, उन्हें कहा जाएगा विधायक शब्द के द्वारा अभिधीयमान कर्म नाम। वह कर्म नाम यदि भिन्न भिन्न है, जैसे ज्योति नाम और ज्योतिष्टोम नाम बताया था, वो अलग अलग है, वो विधायक वाक्य के द्वारा बताया गया है, इसलिए वो नाम भिन्न भिन्न होने से कर्म भिन्न तो ठीक है, लेकिन कौथुमक काठक वासनेक ये नाम भिन्न भिन्न होने से उन उन शाखाओं के द्वारा विहित अग्निहोत्रादि कर्मों को अलग अलग माना जाए ये कहना उचित नहीं है, क्योंकि वे जो काठक कौथुमक वाजस्नेक इत्यादि ग्रंथ नाम हैं वे विधि वाक्य में प्रयुक्त नाम नहीं है, उन्हें कहा जाता है अचोदना अभिधान, यानी विधि वाक्य में अप्रयुक्त नाम, वो ग्रंथ के नाम है वैदिक जगत में व्यवहार के लिए प्रयुक्त। जैसे व्यवहार में किसी का पिंटू चिंटू इत्यादि नाम होता है, लेकिन वही स्कूल में थोड़ा ही चलता है, प्रमाण पत्र में तो वो व्यवस्थित जो नाम संस्कार नाम संस्कार होता है उस समय रखा गया नाम होता है उसे वो प्रयोग में लाया जाता है प्रमाण पत्र में। ऐसे कहते हैं अचोदना अभिधानत्वात् काठकादि शब्दानाम, एक हेतु हुआ। एक दूसरा हेतु बताते हैं कि ग्रंथ नामतया, यानी काठकादि शब्दानाम ग्रंथ नामतया, काठकादि शब्द विधि वाक्य के द्वारा विहित नाम नहीं है और ये ग्रंथ के नाम है, और ग्रंथ के नाम भी वेद के द्वारा रखे गए नहीं हैं, अपितु ग्रंथों का व्यवहार अवस्था में प्रयोग करने के लिए वैदिक लोगों ने व्यवहार काल में रखा हुआ नाम है, तत्तत् शाखा के दृष्टा ऋषियों के नाम से नाम रखा हुआ है, इसलिए इन काठक वासनेक इनको वैदिक समाख्या नहीं कहा जाता। तो काठकादि शब्दानाम ग्रंथ नामतया कर्म वाचित्वा भावात्, वे कर्म के नाम भी नहीं है ग्रंथ के नाम है। इसलिए इन काठकादि नाम भिन्न भिन्न होने से ग्रंथ को भिन्न, क्या नाम, कर्म को भिन्न माना जा, भिन्न नामक ग्रंथ के द्वारा विहित होने से ये नहीं कहा जा सकता। ये कह रहे हैं अतो भिन्न नामक शाखा ग्रंथ भेदेपि तद विहितम, यानी काठकादि नामक ग्रंथों के द्वारा विहित अग्निहोत्रादि कर्म को एक ही माना जाएगा, भिन्न भिन्न नहीं। लेकिन उन कर्मों को जिन कर्मों में एकत्व साधक ये जो हेतु बताए गए हैं, संयोग रूप चोदना आख्या अविशेषात, ये जिन इन ग्रंथों के द्वारा विहित जिन कर्मों में एक हो रहे हैं उन कर्मों को एक माना जाएगा। इस प्रकार वो नाम भेद हेतु को, हेतु का परिहार हुआ, उसे उस भाष्य में जो सूत्र दिया था ना पूर्व मीमांसा का, न नामना शात अचोदना अभिधानत्वात्, यानी नामना कर्म भेद न शात, नामना से लेना काठकादि नामना, काठक वासनेयक कौथुमक इत्यादि नाम से कर्म का भेद नहीं होगा। क्यों? तो अचोदना अभिधानत्वात् का अर्थ है विधि वाक्यांतर्गत कर्म नाम ये काठकादि न होने से। इति आरभ्य परिरिता, इसमें ये तो प्रथम सूत्र था नाम भेद का निराकरण करने के लिए, ऐसे रूप भेद इत्यादि को बता रहे हैं टीकाकार। अल्प रूप भेदोपि न कर्म ऐक्य विरोधी, अतः थोड़ा बहुत रूप भेद अलग अलग शाखा के द्वारा विहित कर्म में हो भी जाए तो वह अल्प रूप भेद कर्म भेद का साधक नहीं होगा, कर्म के एकत्व का विरोधी नहीं होगा। इस प्रकार ये अल्प रूप भेद का उदाहरण यहाँ आने वाले सूत्र में आ रहा है। आगे विद्या में जैसे पंचाग्नि विद्या वाजस्नेही शाखा में, उसमें षष्ठ अग्नि का भी पाठ है, ये सब बताया जाएगा, और कौथुमक यानी छांदोग्य में नहीं है, पाँच ही हैं, ये सब चर्चा वो अल्प रूप भेद की चर्चा है। उसको लेकर के वो नहीं किया जा सकता उपासना का भेद, क्योंकि मुख्य जो हेतु हैं एकत्व साधक विद्या के वे सब समन्वित हो रहे हैं, इसलिए बहुत सा रूप एक होने से अल्प रूप भेद विद्या भेद का साधक नहीं होगा। इसलिए संक्षेप में टीका में टीकाकार ने यहाँ पर कहा कि अल्प रूप भेदोपि न कर्म ऐक्य विरोधी। तीसरा है धर्म विशेष, तो विद्या भेद के लिए शिरोव्रत रूप धर्म विशेष आथर्वणिक शाखा में है, अन्यत्र नहीं है, तो आथर्वणिक शाखा की विद्या को अलग माना जाए, अन्य विद्याओं को अलग माना जाए, ये जो कहा जा रहा था उसके विषय में कहते हैं कि धर्म विशेषस्तु अध्ययन अंगम न कर्मांगम अतो न कर्म भेदक। तो धर्म विशेष जो है अध्ययन का अंग है, धर्म विशेष है शिरोव्रत, वह अथर्वण शाखा के अध्ययन के समय अध्येता को अपने आचरण में लाना होता है धर्म विशेष, वो अथर्वण शाखा के द्वारा प्रतिपादित कर्मों का और उपासनाओं का अंग नहीं है, इसलिए उसे उसको लेकर के कर्म भेद नहीं कर सकते। इसलिए कहा कि अतो न कर्म भेद, जो कर्मांग धर्म विशेष होगा तो वो कर्म का भेदक होगा, अध्ययन अंग भूत धर्म विशेष कर्म का भेदक नहीं होगा, ये यहाँ पर बताया गया। आगे हैं शाखा भेदे पुनरुक्ति रसिद्धा, तो जो पुनरुक्ति नामक कर्म भेद का साधक हेतु बताया था पूर्व पक्षी ने, कहते हैं यहां पुनरुक्ति भी असिद्ध है। एक ही शाखा में एक ही विद्या का बार बार कथन हो यदि, तब तो पुनरुक्ति मानी जाएगी। लेकिन यहां तो प्राण उपासना अलग अलग शाखा में है, इसलिए पुनरुक्ति नहीं है, वो कर्म विद्या भेद साधक नहीं होगी। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि शाखा भेदे सती, ये सती सप्तमी है, पुनरुक्ति असिद्धा। वो तो पुनरुक्ति तब मानी जाएगी जब एक ही शाखा में एक ही उपासना का बार बार कथन हो। और निंदा अन्यार्थ दर्शनयोरपि, अन्यार्थ दर्शन का अर्थ है अर्थवाद, और निंदा और अर्थवाद ये जो कर्म भेदक हेतु के रूप में पूर्व पक्षी ने बताए थे, अतः इनको भी कर्म का भेदक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इनका उद्देश्य तो निंदा अन्यार्थ दर्शनयोरपि न भेदकत्वम तत्तद विधि स्तुति मात्रत्वात्, ये यहीं तक है, वहाँ फिर स्वल्प विराम होना चाहिए। बहुशाखा अध्ययन इसमें तो अशक्ति नामक जो हेतु है वो बताया जा रहा है, इसलिए तत्तद विधि स्तुति मात्रत्वात्, यहाँ वो स्वल्प विराम। ये निंदा और अन्य अर्थ दर्शन को कर्म का भेदक क्यों नहीं माना जा सकता, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए टीकाकार ने कहा कि तत्तद विधि स्तुति मात्रत्वात्, निंदा अन्यार्थ दर्शनयो, इनको इधर भी लेना इस पद को, कि निंदा और अर्थवाद वाक्यों का तात्पर्य तो केवल जिस कर्म का विधान किया जा रहा है उसकी स्तुति करने में मात्र है तात्पर्य। इसलिए ये कहा जाता है नहीं निंदा निंदेस्य दोष ज्ञापनार्था अपितु विधेय स्तुत्यर्था, निंदा निंद्य के दोष का ज्ञापन करने के लिए शास्त्र में नहीं होती, अपितु विधेय अर्थ की स्तुति करने के लिए होती है। तो निंदा और अन्यार्थ दर्शन का उद्देश्य विधेय अर्थ की स्तुति मात्र होने से इन्हें कर्म भेदक नहीं कहा जा सकता। तो एक अशक्ति नामक हेतु बताया था, कहा था वेदों की अनेक शाखाएं हैं और उन शाखाओं का अध्ययन करना अशक्य है एक व्यक्ति के द्वारा, इसलिए जब सभी शाखाओं का अध्ययन ही एक व्यक्ति नहीं करेगा तो समस्त शाखाओं के द्वारा बताए गए कर्मों को जानना भी उसे संभव नहीं होगा। इसलिए माना जा कि अलग अलग शाखा के कर्म अलग अलग ही हैं, ऐसा पूर्व पक्षी ने कहा था। तो कहते हैं भले ही एक व्यक्ति को समस्त शाखाओं का अध्ययन करना असंभव हो, अशक्य हो, अशक्ति उसमें हो, लेकिन वो जो कर्म करना चाहता है वह कर्म अपनी शाखा का अध्ययन करके अच्छी तरह से उसका स्वरूप जानेगा पहले, और उन कर्मों अपनी शाखा में स्वयं के द्वारा अधीत शाखा में जिस कर्म का वो अनुष्ठान करना चाहता है उस कर्म के कुछ अंगों को बताया हुआ रहेगा, और जिन अंगों को नहीं बताया उल्लेख रहेगा या शिष्ट लोग बताएंगे कि अन्य अंगों का फलानी फलानी शाखा में इसके विवरण हैं, तो उन शाखाओं से वो उतने ग्रंथ को जान सकता है, अंग को, और जान करके अपेक्षित अंगों को जिस कर्म का अनुष्ठान करना चाहता है उन कर्म, उस कर्म के जितने अंग उसके द्वारा अधित शाखा में बताए गए उसका ज्ञान तो उसे रहेगा ही, अन्य जो अंग हैं जिनका उसने अध्ययन नहीं किया जिन शाखाओं का, उन शाखाओं से उतने अंगों के प्रतिपादक ग्रंथ का अध्ययन करके वो जान सकता है। इसलिए अशक्ति को भी कर्म भेदक नहीं कहा जा सकता। इसे कहा जा रहा है कि बहुशाखा अध्ययनाशक्तावपि स्वशाखा अनुक्त विशेष अपेक्षितस्य विशेषस्य अपेक्षितस्य अन्यतो ग्रहण संभवात अशक्ति रभेदिका, कि अनेक शाखाओं के अध्ययन में सामर्थ्य न होने पर भी स्वशाखा में अनुक्त जो कर्म के अंग है, जिस कर्म का अनुष्ठान करना चाहता है यजमान, उस कर्म के अपनी शाखा में अनुक्त विशेष यानी अंगों को जो उस कर्म में अपेक्षित हैं, अन्यतः यानी अन्य शाखा से जान ग्रहण करना जानना संभव होने से अशक्ति भी कर्म की भेदक नहीं होगी। और इसके बाद आता है प्रायश्चित्त। प्रायश्चित्त के विषय में है कि एकस्मिन् अपि कर्मणि अंगलोपादिना प्रायश्चित्तम् संभवति। ये कहा कि जो प्रायश्चित्त बताया है अनुदित अग्निहोत्र और उदित अग्निहोत्र के समय अलग अलग प्रायश्चित्त बताया, ये कर्म यदि एक होगा तो प्रायश्चित्त बताना संभव नहीं होगा, ये अलग अलग। तो कहा एक कर्म होने पर भी अलग अलग अंगों का लोपादि हो जाए तो अलग अलग प्रायश्चित्त एक ही कर्म में संभव हो सकता है। तो इसलिए कहते हैं कि कर्मणि एकस्मिन् अपि कर्मणि अंगलोपादिना प्रायश्चित्तम संभवति। इसलिए प्रायश्चित्त को भी कर्म भेदक नहीं कहा जा सकता। इसके बाद आता है समाप्ति वचन। तो समाप्ति वचन के विषय में कहते हैं कि एवं समाप्ति वचन भेदोपि अप्रयोजक। तो जैसे बाकी हेतु कर्म भेद में प्रयोजक नहीं हुए, ऐसे ये जो है आपका समाप्ति वचन रूप हेतु भी पूर्व पक्षी के द्वारा बताया गया वो प्रयोजक नहीं होगा। ये बताया कि अलग अलग शाखा का उपसंहार अलग अलग कर्म में है, सब शाखाओं का उपसंहार एक ही कर्म का प्रतिपादन करते हुए नहीं है, ये अलग अलग कर्मों का प्रतिपादन करते हुए अलग अलग शाखाओं का उपसंहार ज्ञापन करता है कि अलग अलग कर्म है करके। ये जो पूर्व पक्षी का कथन था, कहते हैं वह भी अप्रयोजक है। एवं समाप्ति वचन भेदोपि अप्रयोजक यानी कर्म भेद साधक नहीं होगा। इत्येवं कर्मा भेदक प्रमाण प्राबल्ये सती सप्तमी है। तो इस प्रकार कर्म के एकत्व को बताने वाले प्रमाण का प्राबल्य होने पर, बलवत्ता होने पर भेद हेतव परिरिता भवन्ति, भवन्ति का अध्ययन कर लेना इत्यर्थ, वो परिरित होते हैं। ये अर्थ है किसका, ये न नामना शाद अचोतना अभिधानत्वात इत्यारभ्य परिरिता इत्यादि भाष्य का, ये तु कर्म हेतव इत्या, ये जो कहा था वाक्य उस वाक्य का। अब इहापि कंचित विशेषम आशंक्य परिहरति, ये जो भाष्य वाक्य हैं द्वितीय सूत्र का अवतरण, इसका टीका में अवतरण है, अवतरण भाष्य का। नहीं नहीं वो ठीक है, हाँ हाँ, दो नंबर न होकर के एक नंबर बना। एक प्रथम सूत्र पूरा हुआ वहाँ, आगे दूसरा तो टीका में आ ही रहा है इधर वाले पृष्ठ पे, इसलिए वहाँ एक नंबर होना चाहिए। तो ये जो द्वितीय सूत्र का अवतरण भाष्य है इसकी अवतरण टीका को देखिए। तरही शाखांतरन्यायेन एव कर्म ऐक्यवत विद्या ऐक्य सिद्धे हे पुनरुक्ति इति इत्यत आह इहापि इति। तो तरही शाखांतर न्यायेन एव, यानी जो पूर्व मीमांसा का शाखांतर अधिकरण न्याय है, शाखांतर न्याय है, शाखांतर अधिकरण, उसमें बताए गए जो कर्म के एकत्व साधक हेतु हैं, उन्हीं हेतुओं से यदि उपनिषदों ने बताई हुई विद्याओं को एक बताना है, वही वही हेतु है, तब तो उस शाखांतर न्याय से ही अलग अलग उपनिषदों के द्वारा प्रतिपादित विद्याएं एक सिद्ध हो सकती है। तो उसके लिए सर्व वेदांत प्रत्ययम चोदनाद्य अविशेषात अधिकरण का आरंभ करने की आवश्यकता नहीं थी, और यदि इसी के लिए ये अधिकरण भी बनाओगे तो पुनरुक्ति होगी। ये आक्षेप अधिकरण आरंभ पर हुआ, कहा इस अधिकरण के द्वारा आप जो सिद्ध करने जा रहे हो, हाँ, वह तो जैमिनी जी ने कर्म एकत्व को सिद्ध करने वाले हेतुओं के द्वारा बताया ही है, तो वही न्याय यहाँ लगेगा। तो जैसे कर्म का एकत्व वहाँ पर बताया गया, ऐसा विद्या का भी एकत्व होगा, इतना मात्र कहना है। तो ये अलग आपने जो अधिकरण बनाया इससे पुनरुक्ति लगती है, वही अर्थ यहाँ पर बताया जा रहा है। इसलिए अधिकरण पुनरुक्ति दोष से ग्रस्त है, ये एक आक्षेपकर्ता का आक्षेप हुआ। तरही का मतलब उन्हीं हेतुओं से यदि विद्याओं को एक सिद्ध करना है, तब तो शाखांतर न्यायेन एव कर्म ऐक्यवत विद्या ऐक्य सिद्धे, तो प्राण उपासनाएं आदि एक सिद्ध हो सकती हैं, तो पुनरुक्ति तो पुनरुक्ति हो जाएगी। इस प्रकार की आशंका होने पर भाष्यकार भगवान कह रहे हैं कि इहापि कंचित विशेषम आशंक्य परिहरति। इहापि एने उत्तर मीमांसायाम अपि, वो तो पूर्व मीमांसा था, दर्शनांतर ही है, शास्त्रांतर ही है। पूर्व मीमांसा एक अलग शास्त्र है छह शास्त्रों में, और उत्तर मीमांसा वेदांत शास्त्र अलग हैं, इसलिए इहापि शब्द से लेना है वेदांत शास्त्र। वेदांत शास्त्र है ये ब्रह्म सूत्र, और इसमें भी ब्रह्म सूत्र के इस अधिकरण में, ब्रह्म सूत्र के एक अधिकरण को भी ब्रह्म सूत्र ही कहा जाएगा, गीता का एक श्लोक भी गीता ही है। तो कंचित विशेषम आशंक्य, तो वहाँ सर्व शाखांतर अधिकरण की अपेक्षा कुछ विशेष की आशंका करके उसका परिहार करने के लिए अधिकरण आरंभ सार्थक है, पुनरुक्ति दोष से ग्रस्त नहीं है। ये इसलिए कहा कि इहापि कंचित विशेषम, विशेषाने भेद, कुछ अधिक शंका पूर्व पक्ष, यानी वहाँ शाखांतर अधिकरण में पूर्व पक्षी ने जितनी शंका की उससे भी कुछ विशेष शंका का उत्थापन करके समाधान करने के लिए, परिहार करने के लिए, निराकरण करने के लिए ये अधिकरण प्रारंभ हो है। इसलिए भेदात नेतिचेन न एकश्याम अपि इत्यादि सूत्र हैं आगे। अब भाष्यकार भगवान ओ शाद एतत इसे ही बताते हैं। शाद एतत इसकी अवतरण टीका है टीका में। इहापि इति इससे आगे जो टीका है वह थोड़ा वो कंचित विशेषम में विशेष को बता करके फिर पूरी अवतरण टीका है। वो जो इहापि कंचित विशेषम आशंक्य में विशेष को बता रहे हैं कि रूपस्य उत्पत्ति शिष्टत्वम विशेष, रूपस्य विशेष, यहाँ रूप विशेष दिखाया जाएगा। तो रूप विशेष क्या है? तो कहते उत्पत्ति शिष्टत्वम। उत्पत्ति यानी विधि के कई एक भेद होते हैं। एक उत्पत्ति विधि का होता है मीमांसा में, अपूर्व विधि, उत्पत्ति विधि, कर्म का प्रधान कर्म का विधायक जो वाक्य होता है उसे कहा जाता है उत्पत्ति विधि, अपूर्व विधि। और उस अपूर्व विधि के अंदर ही, अपूर्व विधि के अपूर्व विध्यात्मक जो वाक्य हैं उस वाक्य में प्रयुक्त कोई पद विशेष के अर्थ के रूप में प्रयुक्त जो रूप है, वो पद रूप को बताने वाला पद यदि उत्पत्ति विधि में प्रयुक्त है तो उस रूप को यानी गुण को कहा जाता है उत्पत्ति शिष्ट गुण, उत्पत्ति शिष्ट रूप ऐसा कहा जाता है। यानी उत्पत्ति वाक्य में प्रयुक्त पद के अर्थ के रूप में जो कर्मांग होगा उस कर्मांग को कहा जाता है उत्पत्ति शिष्ट कर्मांग, वही रूप भी होता है, उसी को रूप भी कहते हैं। इसलिए रूपस्य विशेष, और रूप का विशेष क्या है? उत्पत्ति शिष्टत्व। यहाँ उत्पत्ति शब्द का अर्थ जन्म नहीं, उत्पत्ति शिष्टत्व का अर्थ है अपूर्व विध्यात्मक जो वाक्य, उस वाक्य में प्रयुक्त पद के अर्थ के रूप में प्रतीयमान गुण, उसे उत्पत्ति शिष्ट गुण कहा जाता है, वही उत्पत्ति शिष्ट रूप भी कहलाता है। हाँ, पारिभाषिक शब्द है वो, उसके लिए विधि के लिए उत्पत्ति विधि, और शिष्ट यानी उससे संबद्ध, उसमें संबंध कैसा होगा तो उस अपूर्व विधि में उस गुण का वाचक शब्द प्रयोग रहेगा। तो अपूर्व विधि में प्रयुक्त पद के अर्थ के रूप में प्रतीयमान गुण वो उत्पत्ति शिष्ट गुण माना जाएगा, उसमें विशेष रहेगा उत्पत्ति शिष्टत्व रूप विशेष। शिष्ट कहते हैं संबद्ध को, उत्पत्ति यानी उत्पत्ति विधि, तो उत्पत्ति विधि संबद्ध गुण। अब शाद एतत इत्यादि की अवतरण टीका है, वही उत्पत्ति शिष्ट गुण को बताते हुए अवतरण लिखा जा रहा है शाद एतत इत्यादि का। पंचाग्निन वेद इत्यादि उपासना उत्पत्ति विधिस्थ पंचाग्नियादि रूप भेदात उपासना भेदस्यात आमिक्षा वाजिन रूप भेदात कर्म भेदवत इति अधिक आशंका निरासार्थत्वात् न पौनरुक्त्यम् अस्य अधिकरणस्य इति मत्वा शंकां व्याचष्टे शाद इत्यादिना। तो कहते हैं ये जो पंचाग्नि उपासना का विधायक वाक्य है, पंचाग्नि उपासना का विधान करने वाला वाक्य, वो पंचाग्निन वेद, ये है पंचाग्नि उपासना का उत्पत्ति वाक्य, उत्पत्ति विधि। और ये जो पंचाग्नि उपासना का उत्पत्ति विधि है यानी विधायक वाक्य है, उस वाक्यस्थ जो पंचाग्नि पद है, पंचाग्निन वेद, इसमें पंचाग्निन पद है ना उत्पत्ति विधि में यानी विधायक वाक्य में प्रयुक्त पद, और उस पद के अर्थ के रूप में प्रतीयमान जो पंच संख्या है पंचाग्नि में उपास्य में, वो पंच संख्या गुण है, वो है उत्पत्ति शिष्ट गुण। और वो उत्पत्ति शिष्ट गुण भिन्न है, छांदोग्य में पंचाग्नि वेद ये है, वहां पर छठी अग्नि भी बताई गई है बृहदारण्यक में, इसलिए उत्पत्ति शिष्ट गुण रूपी रूप का भेद होने से कर्म भेद क्या नाम उपासना भेद माना जाए। छांदोग्य की पंचाग्नि उपासना अलग, बृहदारण्यक की पंचाग्नि उपासना अलग मानी जाए, इस प्रकार की एक अधिक शंका होती है। इसको समझाने के लिए रूप भेद से उपासना भेद होगा, इसे समझाने के लिए उदाहरण बताया, जैसे आमिक्षा और वाजिन ये द्रव्य हैं कर्म का रूप, द्रव्य और देवता, तो आमिक्षा ये जो हवि द्रव्य पनीर और वाजिन वो जो पानी, ये द्रव्य भेद होने से यानी रूप भेद होने से आमिक्षा याग अलग वाजिन याग अलग हुआ, विश्वदेव देवता का आमिक्षा याग और वाजी देवता को वाजिन याग अलग अलग है। ऐसे ही छांदोग्य में पंचाग्नि उपास्य के रूप में बताई गई है, वही पंचाग्नि विद्या का रूप है, और छांदोग्य में छह अग्नियां हैं, हाँ छांदोग्य में नहीं वाजस्नेह में यानी बृहदारण्यक में, तो ये छह अग्नियां हैं, तो उपास्य भेद हुआ, तो उपास्य ही तो उपासना का रूप होता है, तो रूप भेद होने से उपासना भिन्न भिन्न मानी जाए, इस प्रकार एक विशेष शंका होती है आशंका, उसका निराकरण करने के लिए इस अधिकरण का आरंभ होने के कारण पुनरुक्ति नहीं है शाखांतर अधिकरण के साथ। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि पंचाग्निन वेद इति इत्यादि उपासना उत्पत्ति विधिस्थ पंचाग्न्यादि रूप भेदात उपासना भेदस्यात आमिक्षा वाजिन रूप भेदात कर्म भेदवत इति अधिका शंका निरासार्थत्वात् न पौनरुक्त्यम् अस्य अधिकरणस्य इति मत्वा, यानी ऐसा मान करके शंकाम व्याचष्टे, शंका का यानी सूत्रस्थ, ये जो दूसरा सूत्र आ रहा है न भाष्य में मूल सूत्र, भेदात नेति चेत नय कश्यामपि, इसमें नेति चेत तक पूर्व पक्ष का अंश है सूत्र में, वो शंका को बताने वाला है, और उस पूर्व पक्ष अंश का सूत्रस्थ पूर्व पक्ष अंश का व्याख्यान भाष्यकार भगवान कर रहे हैं स्याद एतत् इत्यादि से। ये टीकाकार कहते हैं क्या नाम इति मत्वा शंकाम व्याचष्टे, शंका कौन सी सूत्र में जो भेदात नेति चेत इतने अंश के द्वारा की गई शंका है अधिक, उस आशंका को बताने वाले सूत्रांश की व्याख्या भाष्यकार भगवान स्याद एतत् इत्यादि से करते हैं। अब सूत्र तथा भाष्य की चर्चा हम लोग कल करेंगे।